Book 2 52 52 52 في المتجر In het winkelcentrum In het winkelcentrum هل نذهب إلى متجر؟ Zullen we naar een winkelcentrum gaan? Zullen we naar het winkelcentrum gaan? ينبغي أن أتسوق. Ik moet gaan winkelen. Ik moet gaan winkelen. أريد شراء الكثير. Ik wil veel inkopen. Ik wil veel inkopen. أين اللوازم المكتبية؟ Waar zijn de kantoorartikelen? Waar zijn de kantoorartikelen? أحتاج لظروف وورق خطابات. Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Ik heb pennen en viltstiften nodig. Ik heb pennen en viltstiften nodig. أين الأثاث؟ Waar zijn de meubels? Waar zijn de meubels? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Ik heb een kast en een commode nodig. Ik heb een kast en een commode nodig. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Ik heb een bureau en een plank nodig. Ik heb een bureau en een plank nodig. أين لعب الأطفال؟ Waar is het speelgoed? Waar is het speelgoed? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Ik heb een pop en een teddybeer nodig. Ik heb een pop en een teddybeer nodig. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. أين أدوات العدة؟ Waar is het gereedschap? Waar is het gereedschap? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Ik heb een hamer en een tang nodig. Ik heb een hamer en een tang nodig. أحتاج إلى دريل ومفك. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. أين المجوهرات؟ Waar is de juweliersafdeling? Waar is de juweliersafdeling? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Ik heb een halsketting en een armband nodig. Ik heb een halsketting en een armband nodig. أحتاج إلى خاتم وحلق. Ik heb een ring en oorbellen nodig. Ik heb een ring en oorbellen nodig.